بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله سبحانه وتعالى عزاد ده چه ده نیکان و بندگان سر محبت لري، دوستی و سر کئی، پا دی وجه بندی ده نیکان و بندگانو سره کیناستل او د صالحین بندگانو سره ګرځیدل په دې کې ضرور فیدی وي. مخکې موږ ویلو د نیکانو بندگانو سره ګرځیدل دوه طریقې دي. یو دا چې ژوندې انسان سره پاتې شي، نو دا هغه د اعمالو نه سره فایده وي. او دویمه طریقه دا ده، بمطالعه سیرهم، د نیکانو خلکو سیرت مطالعه کول. نو د نیکانو خلکو په سیرت کې انسان ته ډیره فایده ملويږي. دا سیلې کې ته چې آیو سره ناست او داغیو د خپلو اعمالو نه او داغیو د ښایست اقوالو نه خبريږي. په دې بنیاد باندې موږ د تابعینو سیرت شروع کړو، داغی زرین اقوال او نیک نیک اعمال اگر انا کلکو. نو په دیني درس کې زمونږه د ابو العالیا رحمه الله تعالی، چې د رفیع ابن مهران نوم دی، امام دی، مفسر دی، الریاهی او توای بصره کې اوسېده، او یو غټ عالم دی د علماونه، او په اصل کې دا د یو زنانا غلامو هغه آزاد کړو د بنو ریاحنه او د بنو تمیمونه. بنو ریاح په بنو تمیم کې یو وړه قبیله ده، د تر ریاحی زکوي ابو العالی الریاح، هغه اوسې د بصره کې. دغه خلاصه د تاریخ هغه ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې پیدا شوی، ځانه حالت کې، لیکن هغه ایمان نور راوړ، او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې ایمان راوړ، او داغه ملاقات لورغه احادیث او قران دواړه د عمر ابن خطاب، د علی، ابی ابن کعب، ابو ذر، ابن مسعود، عائشه، ابو موسی اشعری، ابو ایوب انصاری، ابن عباس، او د زید بن ثابت او د نور صحابانو زده کړی. د دېونه قران ویل او حدیث ویل دي، او خصوصا قران کریم یاد کړل دي، او بیت په ابی ابن کعب باندې لستل دي. او به دغه کمال لاو چې بز دي علم بیان دوله مزور کوله، وتصدر الافاده العلم، نو دا مشر جوړ شو او علم فایده به خلکو ته ورکوله. د دې دوه جنریزت مشهور شو، وبعد سیته علماء وای دا شهرت ډیر زیات شه په خلکو کې، ځکه سوچ علم بیانی او د الله سبحانه و تعالی دین هغه په امت کې الله مشهورې، لکه څنګه چې د الله دین مشهور دی، دې دین پر څو ګونی کې هغه لم الله عزت ورکین. ابو العلی خپل وای قرأت القرآن بعد وفات نبیکم صلی الله علیه وسلم بعشر سنین، د نبی رسول الله د وفات نه وروسته ما لس کاله چې تیر شونه قران کریم می شروع کړ. په دې وخت کې د الله کتاب ویل، او قران کریم درې کړت عمر رضی الله عنه باندې لستل، یعنی د دور وای دور هغه ته ویو هغه به ته وګی کوستو. ابو العلیه وای خپل کان ابن عباس يرفعني على السرير وقريش اسفل منه. عبد الله بن عباس بزب خپل کټ کینه ولا وجد عبد الله بن عباس د بصره کې ویلو د علی له دانو ذ طرفه ندا الکیو غلامو عالمونو د دې د وجه ځان سبب خپل تخ کیناو او دا قریش چې د خپل پهلوان او نور نکان خرابلاند نش نه په دې کې د قریش ولا بقار وره یو د شاری به ماته کوله چې د توس ګورو دا ګورو د عبد الله بن عباس سره د ولی سره پکړ باندې ناشته ده. نو عبد الله بن عباس بدی ته ویل چې تاسو شاری مکوي هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على السر. دار علم شده شريف انسان کی شرافت دی رہی کته شریف یو علم در کراغ نور در کی شرافت دی رہی. العلم يزيد الشريف شرفا او ويجلس المملوك على السر. او د غلام هغه کینی او چتی په تختونو باندې کینی اسره جمع سریر ده کټه دلته مراده خصوصي کټ ده چې کم د والی کټو هغه به کېناسته د عزت زیو. نو اگر کدا وي غلام ده لیکن دمره چې علم وسره ده نو په دې وجه باندې ما دلته وشت کېناوله. د دې اثر نه دا معلومه شوه چې اعتبار نسب له نشته ده اعتبار اصل کې صفت لره ده. دې دا معلومه شوه چې د علماو عزت پکار ده اگر که داغه نسب کمزور وي اگر که هغه عجمی سړی ده د عمر په لحاظ سره کم ده لیکن داغه کرام پکړ ده. ګور عبد الله بن عباس رضی الله عنه علم ولا وجته او دا شان ده علم عزت چې څوک یې ده بزرګ کې ده الله تعالی عزت یې اصل کې داغه دین عزت. ابن ابي داود ویلی دي وليس احد بعد الصحابه اعلم بالقران من ابي العاليه. الصحابه الكرام من رسل بالقران زيد ابو العاليه پويده او رسل سعيد بن جبير به پويده. ابو العاليه ويزه په شام کې اومه د ابو ذر رضی الله عنه سره هغه سملته پاتې شوی ام د خپل تاریخ بیانوي وي من غلامانو ډیر کسانو نو بعضی کسان برا لگیدل اغیو با تکسونه بی لگیدل تکسونه بیدا کول او سوک با دخپل مولاگانو خدمت بیکاو لیکن دیدی سا هرش با اون قرآنم ختماو دارا بنگرانه شوزه که دورتی بالتا کارو دا مشرانو او دا شپی با یو کرد قرآن ختمولو نو یو بالتا من شکایت وکا چلکه ما تا سی تکلیف دی بلویلی ما تا تکلیف دی دی غلامان خلوکو خلیکی سمع بیدانو. ومن لاړو فلقينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من صحابه سملاوش نو صحابه معتدل خلقو افراد تفرید دایو زندگی گنونو فعلمونا ان نختم كل جمعه ومن دایو چې دې شي کوي افتکه قران ختموي ورځو کې قران ختموي نو دا دې ته ډیر آسان شو چې ورځو کې ختموي چرته یوش به ختموي چې دوی وي فصلنا ونمنا ولم يشق علينا نمونځ به مکاو د کیدلو به مګرانه د بمراتنه کار به مسه کولای شي همیشه د پر اعتدال په ژوندۍ کې دا وکړي. کله چې سره په عبادت کې مصراف کې هم خرابي درمنه چې درغه پکړي د دین ادم معلومه شو چې هرڅ په قران کریم ختمول صحیح نه وي وو کې ختمول غواړي پنځل لسو کې دیرسو کې څلوېسو کې ختمول پکړي اس وخت تکړه د دریو شپو کې ختمول شي او د دریو نه به راکمې نه دی خو حسن بصری تذکرایو پیره د ابو العلی په مجلس کې وشول چې د خسره دغه صفاتونه شروع شو. ابو العلی ویل چې رجل المسلم یامر بالمعروف وینهى عن المنکر. مسلمان سره د نیکی دعوت کې د منکرات نه منع کوي لیکن وادرکنا الخير وتعلمنا قبل یولد. من دا اسلام مندلې ده او علم مز ذکر دا غلا پیدا منو دا غره مشران دی بارای ٹھیک دا وخت سړی خو لیکن من تم توجه وکړ د دې پیدا دای کین یو شه د خپل مرتبه اظهار کی چې لکه مال دا غره پلان کی خبره راځي راشي مان پیدا والے د جایزي د تکبر نه یو د چا بدی بیانول نه وي. وكنت اتي ابن عباس او امير البصره فيجلسني على السرير وقريش اسفل ما كده تيرش حضرت ابن عباس له بصره له مغد بصري امير وز به پکټ کنه ولا قريش بلان نه ناسوس ما بدون عزت کې د باور ددن آشنا خبره او ډیر خطر ترمامیټر د یو انسان د معلومولو لپاره غ بیانې ابو العلی وایي زبا لاړه مې شړيله ډیر ورځ مزل به مې پسې وک لاسمع منه حدیث دا ورېدو لپاره چې لکه په لاهور کې په کراچۍ کې مثال یو عالم له حدیث وسره لاړم نو لاول به زه دغه منځ پسې ورالم فتفقد صلاته د منځ تفقد به ملکاو فإن وجدته يحسنها اقمت عليه کما بچر دا مندک چې مونږ کې ستکی زه به سوسې درم چې بس دا لایق دی د حدیثو دا ورېدل وإن اجده يضيع او کچر ته ما به اغلان دی چې دا مونږ به ضایع کاو نو رحلت ولا مسمع منه اس ته بدل عالم او حدیث به مې نه اورید او دا به ویل چې هولي ما سواه ازیع چې مونږ خراب وینو دا به حدیث څنګه حفاظت به وي دا به الله سبحانه وتعالى د دین لیک بلی کمی خبرې لحاظ وسایتي کړی چې د دې لحاظ نه سایتي او دا غد عمر رضی الله عنه خبرم ده کنه فهولي ما سواه ازیع ما تا کی راضی سوچ مونږ سي نه کی دا نور اعمال به خرابې دیر خسته ترمامیټر دی دیر خسته میزان دی چې ابو العلی کوم اختیار کړی دی هغه دا د انسان مونځ ته ګوره چې مونځ یې خسته و دک انشاءالله نور دینم راتلی شي او چې مونځ یې خراب و نو ته پوه شه چې د نور اعمال به هم خراب وي. شعیب بن الحبحاب وایي و یو پیره حابیتو ابو العلی فی ثوب ما یو جامه لږ ارزانه ورکړه ابو العلی ته څه کپړه مانه اخیستله نفع ابا یشتری من الثوب انکار یو غچ نه زدان عالم ته د نور خلکو مال ارزان نه راکی ته دی وجداله چې د علم د وجنه اسما د عبادت د وجنه د علم د عبادت د وجنه منګلا تاسو شینه مرا کو دی د پاره چې په علم معنی اسما په عبادت باندې دنیا وانه خستلې چې دا د سلف وړې د احتیاطو لکه مثال په باره کې راځي وای یو ځکه کپڑا خستله مشاغه مشتدغه ته ویل بقال ده دکاندار ته دا پیجن وینا ودا خو مسعر ده ناغه استفاسره وزینه علامه وینما نشتری به اسمان نه ولا نشتری به دین نه مون په پیسو یو شیخ لو په دین باندې مون شی نه اخلو چې دین دې تاب اندر خرج دین مون ځان خپل ده دې کمال ده د دوخ یاتیا د وګوره وې د علی او د معیره د انو زمانه وا او زه ځوانم چې تل ماته د خوراک مزیدار خوراک نه ډیر خوښ یم ځکه ځواني کې د جنگ نه ډیر خوښ یم نو به سامان می تیار کا او دغه جنگ لازم لاړم فیدا صفانی ما یرا طرفاهما دو صفونه جوړ شوې دي چې د دې طرفونه نه دي معلوم د معیره ده نو دوه وګد فوج وګد صفلار له دې طرف ته د علی وګان ولاړ سوچ نه مشه کار استل غوړې دا وای اذا كبر هؤلاء كبر هؤلاء كذيب الله اكبر وكنا غيبا كاو واذا هلل هؤلاء هلل هؤلاء كذيب لا اله الا الله ولا غيبا ولا ما زان سفي كرو كاي الفريقين ونزلوا كافرا فدي دور دلك سوكوس كافر داغه تا كافر يو گدا تا كافر يو ومن اكرهني على هذا سود جما بزور من دي جنگ تورشي وما كان منك تدجس لو پشوم پريمي خدا او جنگ يوسم برخه وانا غسلا داو كيرتي همیشه دو پاره بعضی خلک جدی بعضی کسان استعمالی یا چټی استعمالی الگ الگ سوچ کو که زکه دا کم کار کوم څه د پاره کوم د دې څه دی اجازه دا چاره پیدا شي خیر کوم طرف ته روان دی ټیک دی چې په ظاهره کې شی شری جهاد وکه خو چې په ظاهره هم خراب دی نه هیڅ څنګه مرګ لري کې د دې تواضع ته وګوره ابو العلی رحمه الله چې اذا جلس اليه اكثر من اربعه قام فتركهم د سلور کسان زید بچو سکینه صدا و پاسه دا به پریخدل سکه د سره په عادت دا چې کسان به ډیر راځم کېدل دی به دا بد غنړ ودي سړي په نفس کې تکبر راځي فخر پیدا کی زند څوک یې مجبور ماته دونه ناشت لیکن دا در چپنه بس کی دا خبر نه راځي د بازی خلکو ته چان نه پس کی دا یری چې رزما کې بربرانه واقع شو بل سړی موجود دی ایست تاله پاسې دل پکار دی لیکن کی چرته ته عالم وي چې بل څه استاد ذکر نه چور کوله نفس کی دا خبر نه راځي خدای الله د دین د بیان تقاضای به خپل ته پاسیږي نه ما ته لزره کسان کې زبه خوشاله غم ډیر پیدا بخر کو ته وش او د دې کوشش وکوم چې لزره کسان نه زبه الله تعالی او تعالی واستې مکه چرته ما خاتمه ککړله خو زه خیمه که خاتمه کنه شورم بس دې ته بیان وکم او زما معاملې د الله سره توازع اخترول پکار دی د دې خبرو دا مطلب نه چې به دین نه بیانې دا کله چې سړی د ریا خطرې د تکبر د عجب خطرې په هغه وخت کې دا پرې خدل پکار دی ابو العلی با تابعین زدا خبرم کول چې انتم اکثر صلات و صیام ممن کان قبلکم یقر استاد سروجی او نفسونه ډیر دي د صحابانو ولکن الكذب قد جرى على السنتكم استاد بجو من دروغ هغه جری دروغ ډیر ویو مطلب دا دی چې سره کې ډیر منځونه کې ډیر نفسونه کې چې دروغ وای دره دا منځونه دا روجی داسې نه پیدا نه ورک دروغ نه دی ویل پکار حقایق بیانول پکار څنګه دا دروغ مطلب دا دی مخلوق نه یریدل د خالق نه یریدل دروغ سره ویلی وای مخلوق نه یریږي دغه پروا الله خلق برابر څه خبري وای نه د خلق د خبرو نه یریږي د خالق د خبر نه یریږي هاج سره ډیر مجبور شي توریه دی وګی د توری شکل دی اختیار کی ان فی المعارض لمندوحه عن الكذب دې راخه خبره کړه د ابو العلی کوم دا سونه لري شګه دا باتینی صفات چې درکې نو هغه ډیر منځونه به الله پیدا نه درکې نو د سلفو منځونه روجی نفلونه کمو او تاسو ډیر دي لیکن تاسو به جبه دروغ او دای به جبه دروغ نه دا اخلاص تا ګوره دا خپل وای خپل مرګی دا چې ما کتابت هم زده کړو او قران هم زده کړو او فما شعر بی اهل از ما کولا پا منو پیشوی از ما پا جامع که چرد سی نوخ کارا شوی چه سی پی لگی دیلی دکه بازی خلی تیریا کاری که اینو بز گوتیم پا سی ناولی و جامعیم ناولی که دیده پار چه خلکو تا ورخی چو گرما دیم دیر غرد کار کرده ابو العلی با دام فرمایی لی خلکو تا که تعلمو القرآن و اذا تعلمتمو فلا ترغبو عنو قرآن زده که او چیز دم که بید آغین اعراز مکوی بس هم غیت متوجه شي دسی ما یو جره در اورګي کتاب دی وياكم هذه الاهواء فانها توقع العداء والبغضاء بينكم او د دې بدعاتو نه ځان وساتئ ځکه دا دشمنی نه پیدا کوي فانا قد قرانا القران قبل ان يقتل عثمان ب 15 سنه من قران زده کړو او د عثمان رضی الله عنه شهادت نامه کې 15 کاله مخکې زده کړو لیکن اس تقرر کو کہ دا احوارال نصب پسادنی ہوئی شروع کرتا گوارا عاصم الاحوال ہوئی جدا خبر ما حسن بسیر دا وقت للا ناغوی ہے چقد نصحکا واللہ و صدقا کا خیر خواهی دا لکڑے رشتے دا تویلی دیم دسی بکار دا شرف قرآن دیز دکی او دا آئین دا مخ ناری او بدعات بسید نور روانی گی دا ادب تا گوارا ابو العلی ہوئی جما مسستو ذکری بی امین من 60 و 70 سنة خیل از ما خپل ذکر لم نه دی ور وړه د شپې ته دا بیا کاله وجدا کی د خیل از باندې طعام خړلې کی وجدا رځ د خیل از د قران در اخستو د پاره نه ډیر ادب وکړه اگر که احادیث ادم علمي چې د استنجا په وخت کې خپل ذکر نه لوټه بوته نشي او نه به استنجا به کې به خیل از عین من راغلی دا کنه ولا یمس ذکره بیمینی بخاری حدیث لیکن د استنجان بغیر باندې څنګه غوته ورلې شي جایز ده په دې تدبیر ادب وای او دا د باندې سره په مزه بو جنا خلاص همیشه د پاره د استنجا ځل بنو ورلې خو ذکر له بنو ورلې د به د ادب مکاو یو بل خوګه خبره کړي ثابت البناني وای ابو العلی به ویلې انی لا ارجو الا يهلك عبد بين نعمتين زما د الله نه دا امید چې هغه بنده به الله هلاك نکي چې د نعمتونه یعنی دو کارونه دا کوي د دوه نعمتونو په مابین کې وي یو نعمت یحمد الله علیها الله ولا نعمت ورکی نه دا الله حمد به وای چې الحمد لله ی الله تعالی شکر دې دا نعمت درک دم و ذنب استغفر الله منه او ګنا نه بخنه غواړي چې الله ګنا را ته معاف دغه دا بل واقعي کې راځي مالک یې دینار و یو سړی ولید حمالو پړی والا بارې بزن بارکړې وای الحمدلله استغفر الله الحمدلله استغفر الله نارې داسنګ د ذکرونه نشه نشه نه جمع کې هغه زه چې سوچ کوم خو یا نعمت دې د الله نه حمد ویل پکار دی یا ګناه ده نو استغفار ویل پکار دی هغه د الله مالک حمال افقه من که حمال تانه خپوی دا ما خبره چې د کړې ده د الله نه زه امید لرم چې انسان بر الله هلاک نکي چې د دې نعمتونه په وشي یو په نعمت شکر او دین د ګناه استغفار او توبه خپل الله دې استل په قران د زده کولو طریقه ابو العلي بويل تعلم القران خمس آيات قران چیز دکوی پنځه آیات نو یو دا ورځی و دې څه قران خې دی او جبريل عليه السلام پنځه آیات نو راول رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دور به چوتا کله کاو مغیره ویلی دی اول من اذن بما وراء النهر ابو العلي الرياحي جهادونه تر ما وراء النهر دغه توای د ورس علاقه ده تاجکستان اول اذان و ده کړو علاقه پته شونه اول اذان نه بګه ده وکړل ابو العلي رحمه الله تر قضا او چې کله به شاګردان لرال نو مرحبا به وته ویل او دا آیت به لستو چې اذا جاءك الذين يمنون بآياتنا فقل سلام عليكم الله خپل نبی ته وایي چې کله ایمان ولا راش الله ایتن من ایمان راولی نو سلام پی اچو یعنی مرحبا و تاویو پی دیاد بانی بی عمل کهو او یو دیر ده حکمت نه ڈک خبری کرده ده آغی تاویو را ابو العلی فرمای ان الله قضا على نفسه ان من آمن بهی هدا الله پزان ده پیسلک کرده ده ده قانونی نافذ کرده چې څوک پا الله ایمان راولی کنه الله و تا هدایت کهی او دا خبر از ځان نه کوم د دې تصدیق قران کړي الله فرمای او من یؤمن بالله یهدی قلبه چې چا ایمان راوړ په الله باندې الله وتعالى زړه ته هدایت وي نو دا ګور الله په سل کړي د وعده کړي د الله وعده خلاف نه وي دیم ومن توکل علیه کفاه او چا چې خالق ته ځان وسپاره کنه نو الله تعالی کافی دی بس به بل څه تجد نشته هم دا الله کافی دی سپارڅ کې الله سبحانه په دین کې هم ځان الله د سپاره په مال کې مزام وسپاري په بدن کې مې وسپاري د دشمن مقابله کې مې وسپاري الله د خامخ کافي کی ا دا خبره قران کې دا و مې توکل علی الله فهو حسبه وتصدیق ذلک فی کتاب الله و مې توکل علی الله فهو حسبه الله فرمای چې الله د زما وسپاره بس الله کافي دی درې ماغه فرمای و من اقرضه جزاء او که چې الله له قرض ورک الله به ضرور بدله ورکی دا وعده الله کړی دا خبر مو قران کې موجوده ده من ذل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره سود چې الله دې قرض حسن ورکړي الله به د چنده ولا ورکړي سلوره مدار او من استجار من عذاب هجاره کوم انسان چې د الله د عذاب نه پناه طلب کوي چې الله ما ستاسو د عذاب نه وساته الله غفور الرحیمین دې چرې سايتي او دا خبر مو قران کې ده چې واعتصموا بحبل الله جميعا اعتصام و ثقه بالله توی پا الله بنی اعتماد دا آیتم دی زویم چی اقبل آیت دی چی ومن اعتصم بالله فقد هدیه الى صراط مستقیم کم انسان چی اللہ بنی منگولی ورگی دیتا هدایت وشو هدایت و اللہ تعالی بی عذابون نور کئی او دا قرآن نور آیتون پا دی بارک اشتده چی کم انسانان دا اللہ دا عذابون نپنی واری لکه مومنان وای ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته وما دا دعا اللہ قبول کرده اور ندیش خلق اللہ بچکی نپنزما ومن دعاه اجابه او اللہ دا پیسل کرده جی سوک مان دعا غواری زبی ضرور دعا قبلوم او دا خبرم قرآن کی را غلی دا و تصدیق ذالک فی کتاب اللہ و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدعا اذا دعان او دارن اللہ فرمائی وقال ربكم ادعوني استجب لكم څو نه خوري خبره زرین خپل د قران د مننه فیادر استری دا ډیره فیاده ده د قران د فیدی د هڅو یو طریقه دا ده مختلف آیتونه جمع کول نو دا غي نه به د سیو خستنه دي جخول راوځي لکه دې ته وګوره د ایمان په باره کې خبره وکړه د توکل په باره کې وکړه او دا الله د عذاب نه د بچاو الله را قرض ور کول اوس چې الله نه دعا وړه الله دعا ولا قبلې ابو العلي وي زيو زنانا خسته وما ابي زازا دا ولما مخبلوان و زيويلې چې دا د عذاب کیسه کوپی ته بلش او تانه به سجدهش و اداراله او مال جمعات کې زه تیار کې دلته بناست او دا یو ځته صایبه شوې مطلب دا کتاب د پر بولا دی چې په پتا نه لکه غلام چې آزاد شي نو دا میراث به مولاګان زپاتې کیږي دا یو دوی ځته آزاد دا وجه چې ابو العلی کلم ورکیده و ټول مال وسیت کړو ځکه څوک یې نو بچی نو مور پلار یې نو هغه موالی هم نو خبره ځکه چې دا صایبه شي دا مثلا منګه دیو رسم جل فتاوی کې لیکلی ده دو رسم کې راځي ان شاء الله دا په باب الوصایا کې چې د ټول مال وصیت کول دا جایز دی په هغه وخت کې چې د سړي میراث خور نه وي بعض علما وایي چې نه د درې مینه وصیت وصیت نه کې لیکن راځي حدا ده چې سړي میراث خور نه وي نو ټول مال باندې وصیت کولای شي دلته ابو العلی په ټول مال باندې وصیت کړی دی وراو صاحب ابو العلی به مالی کله او دا وصیت دې چې کړی و چې مانه کمال پاتې شه درې مې ایسا jihad کې ولګوي او درې مې ایسا اهل بیت د نبی رسول الله ورګي او درې مې فقرا ولا ورګي چاو ته چې دا مولاګان چې دي و زه صایبه شوم صایبه چې کوم ځای کې مال لګي لګولې شي او دا هم دې خپل خبره کړې ده چې انعم الله علی بنعمتین لا ادري ايهما افضل الله ما ته دوی نعمت کړی زنه په انچ کوم دې دوه افضل دم افضل له دمه دا د مجاهد نم دا خبره نقل تفسیر معلم التنزیل کې نقل سورې فرقان کې لیکل دا چې انا هدانی للاسلام ولم يجعلني حروريه یو نعمت الله په ما باندې لوي دا کړی چې زه مسلمان کړم او دوی دا کړی چې خارجي نه یم خوارج نه یم خوارج په هغه زمانه کې هټه فتنه ولا کسان چې وس نن سبا فتنه ده خوارج هغه دي چې مؤمنان ته بس کافر بوي اپا گمانون من خلق کافر کول او جتی بجتی بدگمانی نکول دسی خلقی مجاہد سے دسی ویدی دی چه لا ادری ای نعمتین علی افضل ان هدانی الاسلام او عافان من هذه لحوا اللہ تعالی ما تا هدایت اسلام تر تکڑی دی یا عزت دی بدعاتو نبچ کڑی سکر کسر مسلمان شی مبتدیع شی بیم تبای دی او چه مسلمان نینی بیم تبای دی ندار دیر لی نعمتو ندی دا ابو العلی سیوم دا خبره کړی دا مجاهد سیوم کړی دا دغه بدلې تخصیص کړی دا غړي تعمیم کړی دا عفان من هذه الهوا ابو العلی وايي په رس ما ملاقات لا عبد الكريم ابو ميره راغی عبد الكريم نبی المخارق و توای دا ضعیف راوی هم دی نو دا وړی جامع شولې د صوفیانو نو فقلت له هذا زي الرهبان دا لباس کو د راهبانو دی دا تاسو شولې ان المسلمين اذا تصاوروا تجملوا مسلمان تر قدر کې دیبل ملاقات د زین پاکي جامې شي سره د دې د بزرګي په دې جامو کې مرا کارا کوا پاکي خسته جامې خولي واچو او دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی چې وفد بوله راته مېلمانه براتل نه به تاسو ډول لیکاو د جمی پورز باندې د اختر پورز باندې به ډول لیکاو ابو العلی چې کله وفات کیدنه وای دا وسیت کړو مورخ عجلی ته چه زمان قبر کی یو دوا چوکی ده کجورو جریده تین اغوا چوا زکر چه نبی رسالت و سلام پا دو قبرون من نالی کرده دا غیده اعتباده پارا دا کار بریده اسلامی رزیانو هم کرده بخاری کرا غیده داده باید صرف رای اوا ابو العلی وی عیسی علیه صلات و سلام کلش برا خاطه دا غزوهد بیانې دي دا غسره مدرعه صوف لکه څنګه کپڑا ودا وړي او دو موزي وسره وي د شپونکېن موزي او یو قذافه او سو قذافه د مرغان په ویلي لنده شانتی وي زکه دا مرغان مرغان به دا عیسی سم خړل خپل کورې نو یعنی دونه د غربت حالت کې وفات شوه عیسی السلام په دې بني سائلو کې د صاحب پیغمبرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ابو ذر رضی اللہ عنہ تشبیہ د عیسی علیہ السلام سره کړل لکه څنګه چې هغه زود والو د شیدام زود نه ابو علی رحمه الله شیدې داغه دا واخیرا نقل کړل ابو العلی شوال کې وفات شوې ده په نویم کال باندې یادرین وی کې وفات شوې ده د په دې آیات کې فرمایله الله رب عزت فرمای انه من عمل السوء بجهاله نو دا به فرمایله چې ما د صحابون اوریدلی دي چې کل من عصى الله فهو جاهل هر انسان چې د الله نه فرمانی وکړي بس جاهل ده ان د جهالت دا معنا ده چې د ګنا معلومه نه بي الله نه معاف کوي او که ته معلومه نه بي معاف کوي د جهالت معنا دا ده چې ګنا دې وکړه بس ته جاهل ده الله شان دې ونه پیژنده د ګنا غ بدی دې چې کومه سزا ده غدي ونه پیژنده ابو العلي رحمه الله یو عظیم تابعی د نسب په لحاظ سره غلام لیکن د عزت په لحاظ سره روشد ثقه تابعی د ډیر صحابه کرامو سره ملاقات شوې ده د عبد الله بن عباس او د عمر رضی الله عنه د صحابه خصوصي شاګرد ده رحمه الله رحمتا واسع بعض اقوال داغه بیا په بل درس کې به ان شاء الله تعالی اغه ذکر شي او بالله تعالی التوفیق وصلی الله وسلم علی نبینا محمد. لا ولا غير الله.